سورة الحجرات درس نمبر 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنان إن جاءكم فاسق كراشي تاستا بيد بارا بنبأ فيو خبر سرا فتبينوا نلطون كوي تحقيق كوي أن تصيبوا قوما بجهالة چون رسی گئی تا سیو قوم تا پنا پوائی سرا پتس بہو نو بگر زی علاما فعلتم نادمین پاغسمانی چکڑی وی تا سخ پیمانا. سورت کے آداب دا پار دا تنظیم ذکر کے دلو چھتا دے او آداب دا پار دا تنظیم دلتا ذکر کی سور حجرات کے دو ذکر شو. یو دا چې د الله او د پیغمبر د حکم نه موړاندې کیږي. دویم دا چې د پیغمبر په اواز باندې خپل اوازونه ښکته کوي، یعنی د ادب او د احترام نه کار اخلي د پیغمبر سره. او دریم دا چې بې ادبار راشي، لکه څنګه چې موږ آیات لوست دي کې دریم ادب ذکر کیږي چې بے ادبار راشی نو لټونا او تحقیق پیکای. دلتا بعض مفسرین علماء کرامو د ولید ابن عقبه متعلق خبر لیکل دا، خو شیخ القرآن الله دې پر رحمتونه راوړی هغه پوره تحقیق کړی دی. هغه تحقیق زستاسو مخ کې اقدم چې بعض تفاسیرو اگر چی لیکل دا چې کله نبی علیہ السلام ولید ابن عقبہ د فاره د زکات تر ټولولو د صدقاتو بنی مستلقو ته ولېږه په اتم کال د هجرت باندې، نو چې کله هغه هلته لاړو نو چې خلک پوه شو نو هغوی بار راوتي وو د خیرالې دپاره وی. نو چې خیرالې دپاره راوتي وو نو ده چې وکتل چې یاره ټول راوتي دي، نو د دې پخوانی دشمنی وی د بنی امیه او د بنی مستلقه، نو دی ویریده او د هغه ځای نه واپس شو. نبی علیه السلام پسې راغی چې هغوی خو زما د نیولو دپاره راوتي وو. نو نبی علیه السلام حکم وکړو چې ورځی پی. نو شیخ دلته تحقیق کوي، یو تحقیق دا کوي هغه چې د عربو کمی دشمنی تیرې شوي دي، نو د عربو په دشمنو کې دا چرته نشي موندې چې بني مستلق او بني امیه د یو بل دشمنانو یا چې کوم دینو کتابونو هغه لیکلي دي. نو یوه خبره ده چې په تاریخ د عربو کې دا خبره نشته چې د دې په منځ کې دشمني وه. او دویمه خبره مسند احمد کې شیخ القرآن هغه حدیث راوړي سلورم نمبر جلد کې صفحہ نمبر 32 او صفحہ نمبر 102 معنی مسند احمد کے حدیث ذکر کئی. کلا چې نبی علیہ السلام پتح د مکی وکړه، نو د پتح د مکی په وخت کې چې پتح وشوا نو خلکو بخپل ماشومان راوستل. مسند احمد دا حدیث ذکر کړی، نو چې کله به ماشومان راوستېدل نو نبی علیہ السلام به په سر لاس راکاږه ماشوم له دعا به یې کوله د الله تبارک وتعالی په حضور کې. نو ولید ابن عقبه وی زوم په ماشومانو کې وم او زما په سر باندې زما مور خټنه خوشبویو لګولې وه. نو چې کله خټنه خوشبویو زما په سر باندې پیښتو لګولې وه، نو نبی علیہ السلام زما په سر باندې را لاس را نه کاکه او دعا یې راله وکړه. نو شیخ وای چې مسند احمد کې دا حدیث راغلی دا خدا ته کالو ماشومونه دی څنګه بنی مستلق ته د زکات تراټولو لپاره الیګو. چې خلق ته مراد ولید ابن عقبه اخلي، بلکې ټیک تا دی واقعي سره قران کریم شان نزول او دارنګ یاتونه نازل شوی، خداغه مقصد سی چې دا واقعا په هغه وخت کې شوی دا، یا چې کم دی د معاشره لپاره آداب ذکر کیږي په هغه آداب کې تر د قیامت پورې بل دی خیال ساتي، ځکه چې د قران کا اگر کو اول خود ولید ابن عقبه سره خو تعلق د دین نشته، ځکه چې په حدیثو کې عمر له دارنګ د عربو په تاریخ کې هم دا نشته چې دی دشمنای وي په منځ کې، نو دا خبره خوال شو. خو بهر حال یو واقعي سره د قران حکم چې کم دی نو دا خاص کول نه دی پکار، قران چې کم دی یو حکم کی اتر د قیامت پورې چې داغه متعلق پتا سو مسلمانان داغه خیال اندل ته دا او آداب ذکر کیږي، په او آدابو کې دریم ادب دا چې تاسو کلم خبر دل راشي نو د خبر چان بین کوي. اچھا ورته وی کنه وی سپید نه غو غوړو ناغه سپی پسې منډه کړه نابل خيار ورته وی ولی وی سړی دا سړی راته وی چې د سپید نه غو غوړو ناغه دی غو غلې ته ګوتی وړل چې غوړل غو غو غو ما سره دی، نو باز خلک تحقیق نه کوي ها او بس به تحقیق لګي ټول عمر چې قران ته کینای د قران دا یادونه ځان ته را مخې تکوي کپ کورونو کې کپ محله کې کپ جمعات کې کپ اجره کې کپ لار کوڅه کې داسي حالات پتا راشي ایک دم پزان باندې چې کم دی زلزلہ مراوله چې زلزلہ دراوستا زلزلې راوستو سره دستان چې کم دین هر یو سیس عقل دنه ختم شي او دارنګ سوچ سمج لړ شي سړینا او دارنګ پیسله چې کای په تلوار کې هغه پیسلم چې کم دینو غلطه کیږي کار چې کم شوی هغه واپس کیږي نه په سکندونو کې وسو تبا سکای تبا د دې حل ګوري چې آیا حل د دې سړي زمون پښتانه یک دم په ټوپک باندې ورخلاسي ټوپک ته ماچا باندې ورخلاسي او بیا د هغه د پاکوالي د پاره په کلو باندې ګرځي او جرګي کوي بیا هغه ټیم کې دا هغه محتاجی او دا هغه تکلیف دا ورته سمره بیا ګران پریوزی خو په وخت باندې سوچ نه کی نو د وخت سوچ ته وجه نه چې کم نه انسان له پکار دی که څوک دته خبر راړي که څه خبر باندې تا ته څه اطلاع وشي د هغې چان بین تحقیق کوه د تحقیق نه پس بیا ایکشن چې کم نه نو ګوره اسلامي تعلیماتو ته د هغې متعلق اخله. نو ځکه فرمای یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو قاعده یې کیښوده د پاره د مؤمنانو دا قواعد دا قاعدې چې خودی شوي دي دا صرف دانه چې په غوږ یې واوره په بلې تېره کا دا او قاعدې یاد کا او دا په خپل ژوند کې چې کم دی قائمې کا چې زه به د دې خیال ساتم ان شاء الله او چې کله د دې خیال ساتې ستا ژوند به چې کم دی رست پر وځ باندې پتر کوي او په دارنګي خیر طرف ته رواني. نو که تاسو له څوک به ادبار راشي ان جاءکم فاسقون کراشي تاسو ته به ادبار بنبین په یو خبر سره فتبینون لټونه کوي ان تصیبو قوم بجهالتین چونه رسیږي تاسو یو قوم ته پنا پوي سره فتصبحو نو بگرزی علامه فعلتم نادمین په غسمان چې کوي تاسو کړي وی تاسو پیمانه بیا به پیمانه تا به چې کم دی تحقیق کړی نی او بغیر د تحقیق نه به چې کم دی نو ته په هغې باندې عمل درآمد وکې او د عمل درآمد کولو نه پس د هغې بیا چې کومه نتیجه راوځي بیا به ته په خپله خپیمانی نو د اول نه خیال وکړه مؤمن مسلمانه چې خیال ساته. وعلمو پوه شی ان فیکم رسول الله یقینا په تاسو کې پیغمبر دی اوس پیغمبر نشته په موږ کې څه دی په تاسو کې سنت پیغمبر دی لو یطیعکم فی کثیر من الامر اسنه چې د بعضې خلکو غونتې دا مراد څوک واخلي چې په تاسو کې پیغمبر دی پیغمبر چې کم دی نو حاضر ناظر دی استغفر الله ها په تاسو کې سنت پیغمبر دی لو یطیعکم فی کثیر من الامر کچرې تابعداری وکړي ستاسو په ډیرو کارونو کې لعنتم نو تنگ بشی تاسو ولیکن الله لیکن الله تعالی چې حبب الیکم الایمان خوخ کړی دی تاسو ته ایمان وزینه او خسته کړی دی دی لرا فی قلوبکم پزونن استاسو کې وکره الیکم الکفر والفسوق والعصیان او بد اخکار کړی تاسو ته کفر گنا او نافرمانی اولئک هم الراشدون دغه کسان دیدی په سمه لار روان. که پیغمبر ستاسو په یو رای باندې عمل نه کړي نو بد مګنئ ځکه چې حق د خلکو د خواهش نشي تابع کېدی حق د خلکو د خواهش نشي تابع کېدی. تبه چې کم دی نو لټای په دې کې چې حکم د پیغمبر په دې کې طریقه د پیغمبر څه ده، په تاسو کې سنت د پیغمبر شته، نو تاسو پوه شئ چې په تاسو کې سنت د پیغمبر دی، هغه سنت طریقه ولټوه. نو د پیغمبر حالاتو ته ګوري او دارنګي د شریعت مطابق د الله تبارک وتعالی د قانون مطابق هغه فیصله کوي. نو د دې وجنا چې د پیغمبر کوم فیصله ای هغه د کامیابی او دارنګي د خکولي نتیجې راوته دلو د پاره ای الله تبارک وتعالی تاسو ته کوم دې درې سيزونه دلته یو پرمایل چې هغه د تبت کړی دی او ایمان یې د تخسته کړی دی. نو دا د الله تبارک وتعالی یو زین نعمت دی چې یو انسان ته د الله تبارک وتعالی باندې ایمان او دارنګي د مسلمانۍ عقیده لرل دا ورته خسته شي، او دارنګي الله تبارک وتعالی وي کفر مې دته بد ښکاره کړی دی، ګنا مې دته بد ښکاره کړی دی، عصیان او نافرمانی مې دته دا بد ښکاره کړی دی. نو چې کله دا بد مې د تخکاره کړی دا د الله تبارک وتعالی یو عظیم نعمت دی چې انسان د الله تبارک وتعالی د نافرمانۍ نه ځان بچ ساتي او دا رنگ خپل زړه او خپل ژوند چې کوم دی هغه د ایمان مطابق تیرې او ایمان ورته خسته شوی. د داسې خلکو لپاره الله تبارک وتعالی وي دا خلک په سمه لار باندې روان دی. نو که سمه لار غواړي نو د پیغمبر په طریقه باندې روان شه، د پیغمبر د تابعدارۍ مطابق، او دارنګي کچره کامیابی غواړي نو د ایمان د ټولو نه اوچت نعمت الله تبارک وتعالی په خپل ځان باندې وګڼه، او دارنګي که کامیابی غواړي د کفر او د فسوق د شرک او د ګنانه او دارنګ د عصیان د ناپرمانۍ نه چې کوم دی نو ځان بچو ساته. الله تبارک وتعالى وی دا خلق کامیاب دی فضلا من الله، او دا فضل د الله تبارک وتعالى، مهرباني د الله تعالی و نعمت او نعمت دی. والله علیم حکیم، الله پوا او حکمت والے. دا کفر د تبت خار کړی دی د وجه د سنا چې دا د الله مهرباني په ځانو غنه چې کفر د تبت خار کو، او دا رنګ عصیان د تبت خار کو، دا د الله عظیم مهرباني په خپل ځان باندې وګڼه. وین طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، کچری وی دوه ډلې د مؤمنانو نه چې جنگ وکاو، فاصلحوا بینهما، نو صلح وکي په منځ د دې دواړو کې، فإن بعت احداهما، نو بس کچری زیاتې کو یو د دې دوو ډلو نه علی الاخرى په دې بل باندې، فقاتلوا التي، نو وجنګیږي دا هغه سره تبغي حتى تبغی جازیاتے کئی حتی تردے پور تفی ایلا امر اللہ، چی راو گرزی حکم دا اللہ تعالیٰ تا، فا ان فا اتنبس کچر راو گرزی دا، فا اسلحو بینہما، نسلحو کئی پا مند دے دوارو پری کینو کے بالعدل پا انصاب سرا، و اقسطو او انصاب کوئی، ان اللہ یحب المقسطین، یکیناً اللہ من کئی دے انصاب کون کو سرا. دا سلورم قائدہ دا دا اصلاح دا معاشرے دا پارا، چی کل تاسو دو ډلې د مؤمنانو ولیدې او د یو بل سراغي جنگېدل، نو د دوو جګړمارو په منځ کې چې کوم دی نو صلح وکړي. د دې وجنه په حدیث کې راځي، عن انس بن مالک رضی الله تعالی عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر اخاك ظالما او مظلوما، فقال رجل يا رسول الله انصره اذا كان مظلوما، ارايت ان كان ظالما كيف انصره، قال تحجزه او تمنعه من الظلم فان ذلك نصر. صحيح البخاري. بخاري کی دا حدیث دا انس رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے چ نبی علیہ السلام فرمائی دی چ خپل رور امداد کا کاغذ ظالم دے او کا مظلوم دے، نو یو سڑے را پاس یا رسول اللہ من خوب امداد کو کچری وی دے مظلوم وی، خود ظالم به منګه څنګه امداد کو؟ تاسو وایي چې د ظالم امداد وکي، نو نبی علیہ السلام ورته د ظالم امداد دادې چې تا هغه منه کې د ظلم کولونه او دارنګې بندې کې د ظلم کولونه دا لکه چې تا هغه سره امداد کړي. نو د دوو په گاوند کې زمونږه، په کلي کې زمونږه، په محله کې، په چم کې، په علاقه کې، په ملکونو کې، هر ځای کې چې کله د دوو مؤمنانو په منځ کې سو جنگ جګړه راشي، نو کردار ادا کول پکار دی چې دا غي په منځ کې صلح وکړي، او کم یو چې زیاتې کوي او پتس ولګي د سره د شواهدونه دا نه اوس لږ مخکې ویلی شو چې تاسو به تحقیق کوئ کنه، اسې نه چې بې تحقیقه یو په خوله باندې دومره تیز او د سترګو نه اوښکې بهیږي او ته وایي چې یاره بس دا خو مظلومو هم دا دی نه تحقیق پکار دی، یکه مخکې قاعده بیان شوه. نو دارنګي چې کله تا د مؤمنانو دوه ډلې ولیدی نو د هغې په منځ کې الحمدلله تا ته الله پاک ایمان خسته کړی دی او عصیان او ګناه او کفر یې دته بد کړی دی، نو د دوو په منځ کې جګړه کول دا د چا کار دی؟ دا د الله نه د ناپرمانه سړي کار دی، د ګناهګار سړي کار دی چې د دوو مسلمانانو په منځ کې چې کم دی نو د روغوالي په ځای باندې هغه لا لا چې کم دی تیزه یغي یو بل ته. نو دغه ټیم کې ځان ته دا قاعدې را مخې ته کا چې الله پاک ویلي چې ما ته داسې ځونه خوښ نه دي، یا الله زه به د دې په منځ کې صلح داسې کوم چې کم یو ظالم دی چې هغه ته ظالم وواما په تحقیق سره، او کم یو مظلوم دی چې هغه ته مظلوم وام د مظلوم نه د حق واخلم دی دغه نه منې کوم. خو دا نه چې جګړه دې ته جوړه نه، بلکې هغه ته به کسان کینه ورته به ووایي چې دا ظلم او زیاتې دی، ضرور سره دا ظلم او زیاتې مه کوه، که نن ته دا زیاتې وکړي او ماښام له ستا په بچو ستا په کور باندې د الله تبارک وتعالی د طرف نه یو داسې عذاب مسلط شو چې د ده آه د مظلوم او د الله په منځ کې پرده نشته او د ده دا دعاګانې پاس وریځو ته وخیږي او الله تبارک وتعالی د الته نه وفرمایي چې مظلومه زه به ستا امداد کوم، نو آیا قدر مانی تبایی ده شپی رالا پا بچو پا تابانی سنو ده اللہ ده کانون نه و یروا دلو بای مهیلش انشاءاللہ ده اللہ تبارک و تعالی دین طرف تا ولی زلون وینا وخ ده سنگ چه شیطان خپل کاروائی کئی منگا تالا پا کار دی چه ده رحمان ده طرف ده اللہ تبارک و تعالی ده طرف نخپل کاروائی وکو تا گورا بیا چه اللہ تبارک و تعالی ده ده سنگا او که حسنی تا خپل کوششو کو ستا چې کم دی نو د الله تبارک وتعالی په نیز باندې چې کم دو د مؤمن او د مسلمان کومه قاعده وه هغه ته ادا کړه، او چې کله دا قاعده دې ادا کړه الله تبارک وتعالی د طرف نه ستا سره چې کم نعمتونه کم الله تبارک وتعالی ستا لپاره کم خیر هغه د الله تبارک وتعالی په حضور کې تا ګټلې دی انشاء الله به دې الله پاک نصیب کوي، او کوشش په اخلاص سره کوي. نو که چېرې دي راو ګرځېدل او د زیاتی نه منی شو نو صلح یو کوي د دې په منځ کې په انصاف سره، انصاف نه به کار اخلي ولی الله مینه کوي د انصاف کوونکو سره. انما المؤمنون اخوه یقینا مؤمنان دارونه دي فاصلحوا بین اخوایکم، نو صلح یو کوي په منځ درونو ستاسو کې واتقوا الله یریږي د الله تعالی نه لعلکم ترحمون، خامخا چې تاسو باندې رحم وشي. ګوره ورور ورته په سید بار سره وي رور ور سره په دې بار چې نستا د مور زوی دی نستا د پلار زوی دی، خو چې کله منګ الله تبارک وتعالى په کلمه باندې منګ شریک کړو او منګ د الله تبارک وتعالى غلامان او بندگان یو، نو اوس د الله تبارک وتعالى د طرف نه د تمام مسلمانانو د پاره د یو بل سره د خیګړې کولو حکم دی چې تاسو به د یو بل خیر لټوي، نو په خیګړه کې لټولو کې دا ستار اور دی او د شر نه د بچ کولو لپاره دا ستار اور دی، دا نه چې ګنې وسته کویت نه تنخوا اخلا او غلې لیږ نه، مقصد دا چې ته څه خیر لټای او څه خیر دا هغه دپاره په خپل ارادو کې لرې او دا رنګ ورسره ورسره ته دا هغه د بې خیرۍ نه د بچ کولو کوشش کوي دا ته د مسلمان رورې، او حتی دا چې تکلیف یو وخت راشي په هغې کې بیا انسان د خپل مسلمانانو دپاره د تکلیف ادا کولو دپاره امه چې کوم دی نمونې شته د صحابه رضوان الله اجمعین په ژوند کې یا د صحابه رضوان الله اجمعین نفس امه اوس هم زموږ په ملکونو کې الحمدلله چې سیلابونه او دا مصیبتونه راغی څومره خلک ځي امدادونه کوي، دا د کوم ځای نه دی، دا دغه د ایمان هغه او رور ولای او د مسلمانانو سره د یووالي او دا رنګ د مسلمانانو په درد باندې غمجن کیدل الحمدلله شته، یا د سوات نه چې هغه څو لکونه خلک زمونږ علاقو ته راغی او په دې سوابه کې په ټانکوای کې دا رنګ په مرغوز کې په ټوپای کې په دې خلکو خپل کورونه دوه دوه سلور سلور کمره وی دوی جدا کړی غیلې ور کړی دوی چې کم نه نو ځان تکړی به ټکونه ولا ور کړی دی کې اوسېږي دا رنگ وسره به د خوراک او دغه امداد کوه غسوات نه چې خلک راغلی ډیر خلک راوته نو الحمدلله داشته خو الله تبارک وتعالى منلا چې د قران مطابق زمنګ نصیب شي ان شاء الله نو الله تبارک وتعالى وی تاسو رونه ای او تاسو په خپل منځ کې صلح نه کار اخلي او د الله نه یره ساتي چې په تاسو باندې رحم وشي الله پاک دې موږ هم دغه د قران د قاعده مطابق ژوند نصیب کی چې زمنګ د دنیا ژوند هغه سبب د سکون او د آرام وګرځي او د آخرت او خدای الله تبارک وتعالى د طرف نه دوم د داسې خلکو د پاره چې د قران د سوري د لاندې ژوند تیری او د قران د احکام د لاندې ژوند تیری ان شاء الله چې دا قاعده او د دې مطابق ژوند تیری الله تبارک وتعالى خپل وادي برښتونی کی الله پاک داسې بچا دے چې دا په در کې ریس کمی نشته الله دې موږ خپل در کې قبول او منزور کی د خپل قران د پاره یا ای الذین آمنو ای مؤمنانو ان جاءکم فاسقون کچر راشی تاسو ته بید بارا بنبئن په یو خبر سره پتبینو نو لټون کوي تحقیق کوي ان تصیبو قوم بجهالتین چونه رسیږي یو قوم ته پنا پوهی سره پتصبحو علی ما فعلتم نادمین او بگرځی په هغه چې کړی وي تاسو خپې ایمانه واعلموا ان فیکم رسول الله پوه شئ چې په تاسو کې پیغمبر د الله دی سنت پیغمبر دی وسو چې کله پات شوی دی لو یطیعکم فی کثیر من الامر کچری تابیداری وکړي ستاسو په ډیرو کارونو کې لعنتم نو تنگ بشئ ولکن الله حبب الیکم الایمان لیکن الله چې دی خوخ کړی دی تاسو ته ایمان وزینه او خیسته کړی دی پی قلوبکم زړونو ستاسو کې وکره الیکم الکفر والفسوق والعصیان او بد ښکارا کړی دی تاسو ته کفر او ګناه او نافرمانی اولئک هم الراشدون دغه کسان دي په سم لار روان فضلا من الله دا پزل او مهرباني ده سشه دا کوپرې چې ته بد ښکارا کړی دی من الله دا الله طرف نه نعمت او نعمت الله تعالی دی والله الله تعالی چې دی علیم حکیم پوه دی حکمت والا دی و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا کچری وې دوه ډلې د مؤمنانو نه چې جنگ کوي فاصلحوا بینهما صلح کوي په منځ د دوه ډلو کې فإن بغت احداهما نو بس کچری زیاتې کوي یو د دې دوه نه علی الاخرى په دې بل باندې فقاتل التي نو جنگی گئی آغی سرا تبغی چی زیاده کئی حتی تر دی پوری تفی ایلا امر اللہ چی راو گرزی حکم دا اللہ تعالی تا فا انفا اتنو بس کچری راو گرزی دل فا اسلحو بینهما نو صلحو کئی پا منزد دی دوارو کبی العدل پا انصاب سرا و اقسطو او انصاب کوئی ان اللہ يحب المقسطین یقینا اللہ تعالی خوخی احسان کون کو لرا انصاب کون کو لرا انما المؤمنون اخوة یقینا مؤمنان رون دی فاسلحو بین اخویکم نصلحو کئی پا منز درون استاسو کئی واتقوا اللہ یری گئی دا اللہ تعالی نا لعلکم ترحمون خام خاجب تاسو راہ بوشن